थी त सूर जा गंसा राति थे थी त सूर जा गंसा मुझो रोवण में ॾींह गुज़रे थो राति थे थी त सूर जा गंसा यार महसूस मां इहे थो कयां बस सां मुंहिंजो निकिरे थो राति थे थी त सूर जा गंसा सूर जा गंसा यार महसूस मां इहे थो कयां बस सां मुंहिंजो निकिरे थो राति थे थी त सूर जा गंसा राति थे थी त सूर जा गंसा ती त सूर